Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman olmamızı isteyen Allah, bizi bir meçhul çölde yürüyüp filan noktaya geldiğinizde Müslümanlığınızın nasıl olduğunu göreceksiniz diye bilinmezler vadisinde imtihan etmeyi murad etmemiştir. Müslümanlık, İslam şeriatı, bilinenler, anlaşılmışlar, uygulanabilirler ve insan için olanlardan oluşmaktadır. Eğer insanlar bir hayal veya örneklendirdiğimiz gibi bir çöl yolculuğunun sonunda karşımıza çıkacak vahada Müslüman olacak olsalardı, Allah kullarını yokuşa sürmüş olurdu. Ki böyle bir şey murad etmedi Allah. İslam pratiktir, yaşanması kolaydır, İnsan fıtratı ve yapısına uyumludur ve örneklendirilmiştir. İslam'ın örneklendirilmişliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerindendir. Burada çok hassas bir sözü dikkatlice tekrar dinliyoruz. İslam örneklendirilmiştir. Bir meçhul değildir. Bilinmezlerden oluşmuyor. Bilinirlerden oluşuyor. Ve İslam'ın, yani Müslüman olmanın örneği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İslam 23 yıl boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de örnek olarak sergilenmiştir. Dolayısıyla kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet döneminin insanlarından bir tanesi, mesela bizim neslimizden birisi veya bizden sonraki nesillerden birisi, Allah'ın kullarından nasıl bir Müslümanlık istediğini anlayamadığını söyleyemeyecektir. Neden? Nasıl bir Müslümanlık istediğini Allah peygamberinin üstünde göstermiştir. Bu birinci paragrafımız. İkinci paragrafımız, İslam, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Müslümanlık, bir mağarada tesbih çekmek dini değildir. Toplum dinidir. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselam Efendimiz İslamiyet'i yaşadı, örneklendirdi diyebilmemiz için bizim, Peygamber aleyhisselam ve yanındakiler diye bir tablo göstermemiz lazım. Çünkü Peygamber aleyhisselam Efendimiz kendi başına Hıra mağarasında, Sevr mağarasında, Medine'nin bir hurma bahçesinin hurmalarının altında sabahlara kadar namaz kılmış olsa, ki sizin de bildiğiniz gibi peygamberlik kendisine gelmeden önce Hıra mağarasında bunu yapıyordu, tefekkür ediyordu. İkra ayeti ilk defa ona Hıra mağarasında geldi. Ne yapıyordu orada? tefekkür pozisyonundaydı. Tek başına yapacağı Müslümanlık oydu. İkra ayeti gelir gelmez, evine çekildi, kapandı, büzüldü. İkinci ayetler ona ne dedi? Yorganına bürünen, kalk, insanları Allah'a çağır dedi. Demek ki, Allah'ın onun üzerinde tecelli ettirdiği muradı, yani Allah bir Müslümanlık istiyor yeryüzünde. O istediği Müslümanlık, Allah'ın istediği Müslümanlık, iyice kendisini tefekküre vermiş. Sabahlara kadar, akşama kadar oturup Rabbini zikreden bir peygamber görüntüsü değil demek ki. Kum fe enzir, kalk ve insanları anlat. Ayetinden de anlaşılıyor ki hemen o ayetlerden birisi bu. Yanındakilerle beraber oluşan tabloyu istiyor Allah. Birinci paragrafa tekrar dönüyoruz. Bu ikinci paragrafı anlayabilmek için. Dedik ki, Allah'ın murad ettiği Müslümanlık, örnek olarak vardır. Yaşanabilirliği, pratikliği, Peygamber aleyhisselam üzerinde görülmüştür. İkinci paragrafa tekrar dönüyoruz. Allah peygamberini tek başına bir mağarada tesbih çekerken görmeyi murad etmedi. Aksine peygamber aleyhisselam ve yanındakilerden oluşan tablo İslam'ın örnek tablosudur. 23 yıllık Müslümanlığı veda hutbesini irat buyurmasından önceki dönemi, 23 yıllık Müslümanlık örneği, o Mekke ve Medine sokaklarında kuş bakışı görülen manzaranın bütünüdür. O manzaranın bütünü Allah'ın murad ettiği toplumun örneğidir. Orada ne var o toplumda? Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem. Ona iman eden biricik ashabı var. Müşrikler var, münafıklar var, Yahudiler ve onlar gibi diğer din mensupları var. Din sizin için tamam oldu. Nimetimi tamamladım ayeti indiğinde, Medine eyaleti göz alındığında, Yahudiler, münafıklar ve Resulullah ve ona iman edenler, Allah onlardan razı olsun, size nimetimi tamamladım ayetinin yankılandığı Arap Yarımadası'nın toplumuydu. Üçüncü paragrafımıza şimdi geçebiliriz. İslam, pratiği yapılmış, yüreklerde, sokaklarda ve devlet çapında uygulanmış bir dindir. Bu nedenle, İslam yaşama arzumuz ve hatta görevimiz, içinde tertemiz Müslümanların, necis münafıkların, Yahudi ve Hristiyan olduğunu söyleyen kitlelerin, müşriklerin bulunduğu toplumun adıdır. Ve bu toplumun yaşam tarzını da Allah'ın şeriatı, Kur'an belirleyecektir. Bu üç paragraftan bir sonuç paragrafı çıkarmak istiyoruz. Bizim İslam'ın örneği bulunan bir din olduğunu söylememiz realitedir. Nedir o realite? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıllık hayatı, peygamberlik dönemine ait hayatı ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına hayali bir din yaşamamıştır. Etrafındaki ashabı üzerinde pratiğini yapmıştır bu dinin. Bugün veya yarın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı üzerindeki bütün yaralamalar İslam'ı hayalet din haline getirmenin birinci basamağıdır. Çünkü İslam'ın kıyamete kadar insanların karşısına çıkardığı en büyük belgesi hayalet olmayan, yaşanmış ve yaşanmışlığı üzerinden de ileride yaşanabileceği belgelenmiş bir din olmasıdır. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Enes, Übey ibn-i Ka'b, Talha, Sa'd bin Ebi Vakkas, Aişe, Zeynep, Sevde, Nesibe, Rukayye, Fatıma dediğimiz zaman biz tarihten isim anmıyoruz. Jüpiter vesaire diye Roma'nın isimlerini anmıyoruz biz. Ne anıyoruz? Übey ibn-i Ka'b dediğimiz zaman Kur'an okumayı anlıyoruz. Enes dediğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir çocuk Müslüman anlıyoruz. Aişe dediğimiz zaman erkeğimiz kadınımız muazzam bir tablo anlıyoruz. Sa'd dediğimiz zaman damarlarımızın kanı parmaklarımızın ucundan fışkıracak gibi heyecanlanıyoruz. 17 yaşında kahraman bir mümin anlıyoruz. Üsame diyoruz, gözümüz yerinden çıkacak gibi oluyor. Biz Jüpiter'i anmıyoruz. Roma'da filan heykeli anmıyoruz. Allah'ın yeryüzüne indirdiği dini hazmetmiş müminleri anlıyoruz. Ve Allah'ın onları karşımıza çıkarışındaki hikmetin bizi kıyamet günü belgesiz bırakmak, konuşamayacak duruma getirmek olduğunu anlıyoruz. 17 yaşında Resulullah'ı savunan Sa'd bin Ebi Vakkas'ı kıyamete kadar bütün müminler örnek görmek zorundadır. 18 yaşında üniversitede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatını yalnız bırakan delikanlılar kıyamet günü Sa'd'ı karşısında müthiş bir belge olarak görecekler. Bu nedenle çok ciddi bir şekilde anlamamız gereken bir hakikat vardır. Nedir o hakikat? İslam örnekli bir dindir. Hayalet din değildir. Bu örnek Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. O Resulullah da aleyhissalatü vesselam tek başına fotoğraflar çektirip giderek din yaşamış değildir. Yaşadığı din ashabına yaşattığı dindir çünkü. O dini ashabının üzerinde pratik yaptı. Bugün biz İslam iddiasıyla yeryüzü toprağında dolaşırken vaatler üzerinden İslam konuşmuyoruz. Denenmiş, uygulanmış, sonucu alınmış bir din konuşuyoruz. Bütün imkansızlıklara rağmen bugün bütün imkansızlıklara rağmen 23 yılda medeniyeti kurulmuş bir din, iman ettiğimiz dinse bizim eğer, ki öyle, bugünkü bütün imkanlara rağmen, Ve bugün Müslümanların elindeki fırsatlara rağmen bütün insanlığı 23 yılda Allah'ın huzurunda secde ettiremiyorsak, bu elimizdeki dinin, İslam'ın bunu yapamayacak olmasından değil, bizim yapamıyor olmamızdandır. Çünkü bütün imkansızlıklara rağmen vahşi bir toplumu rahmani bir topluma çevirmek 23 yıl sürmüştür. Bugün teknolojisinden maddi imkanlara kadar nimetler içinde yüzen aynı ümmetin uzantısı nesiller 18 yaşında Resulullah'a feda olmuş saatler ulamıyorlarsa, 17 yaşında Peygamber aleyhisselamın elinden sünnetinin sancağını alamıyorlarsa, bu sorun İslam'ın kendisinde değil, İslam'a intisap edenlerindedir. Onun için ashab-ı kiramın örnek pozisyonu kıyamete kadar Allah'ın iddiada bulunabilecek, kendisini savunabilecek, böyle bir cüret gösterebilecek kullarını susturacağı belgesidir. Çünkü İslam ağır olsaydı, yaşanamaz olsaydı, uygulanamaz olsaydı, karnı aç, ayakkabısı olmayan, sırtında gömleği olmayan ve ilk defa karşılaştığı İslam'ı ilk defa seyreden o biricik nesil 23 yılda bunu yapamazdı. Bu ayrıntıları sizler de zihninizde tasavvur edebilirsiniz. Ama buradan ben sonuç cümlesine gelmek istiyorum. Sonuç paragrafına geliyorum. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, ve başlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu konumlarından kıpırdatıldıklarında, bu durdukları örnek nesil pozisyonundaki o konumdan kıpırdatıldıklarında bir santim sağa veya bir santim sola, bir santim ileri veya bir santim geri, adeta Allah'ın kıyamet gününe kadar izlenmesi için şablon olarak koyduğu pozisyonla oynanıyor demektir. Allah'ın yapılabiliri ispat etmek için Medine sokaklarında, Şam sokaklarında, İstanbul'un surları karşısında duran sahabileri koyduğu yer, Allah'ın koyduğu yer, kıyamete kadar mazeretleri kaldırtma yeridir. Halid bin Zeyd radıyallahu anh 80 yaşından sonra İstanbul sokaklarında hala ne arıyordu? 80 yaşından sonra Peygamber aleyhisselam evinde misafir etme şerefinden sonra Rum diyarında ne anlıyordu sorusunun cevabı bütün 80'liklerin, 90'lık ihtiyarların kıyamet günü kulaklarında şamar gibi patlayacak bir cevaptır. Ne arıyordu orada? Bu sebeple kardeşlerim, Muhammed peygamber değildir. Haşa. Aleyhissalatü vesselam sözü. Ebu Bekir, Ömer, hiç de sempatik adamlar değil. Müslümanlıkları da lazım değil. Haşa. Sözü. Kulaklarımızı ne kadar tırmalıyor ise, dolaylı olarak da hadisleri yöntemiyle, sünneti yöntemiyle veya ashab-ı kiramın şahsiyeti itibariyle o nesil üzerindeki ileri geri konuşmaların tamamı aynı sonuca götüreceği için kulaklarımızı tırmalamalıdır. Aksi takdirde bile bile imanımızı şeytana kemirtmekte sakınca görmüyoruz demektir. Blok olarak ashab-ı kiramı bu konumda görmedikçe zevkli bir Müslümanlık yaşamamız mümkün değildir. Şehadeti lezzet veren, uykuyu bölüp teheccüde kalkması gıda gibi gelen Müslümanlık, bunları yapanlardan lezzet almakla elde edilebilir. Biz, eski ümmetlerin yaptığı gibi, peygamberlerin etrafındaki salih insanları putlaştırıp, heykellerini dikecek bir ümmet değiliz Allah'ın izniyle. Biiznillah bu ümmette o olmaz. Ama o heykellerinin dikilmesi kadar tehlikeli şey, şahsiyetlerinin çürütülmesi, kaybedilmesidir. Ha heykelleri dikilerek putlaştırılmışlardır, ha da şahsiyetleri çürütülerek nesiller örnek diye futbolculara havale edilmiştir. Müslümanların çocukları neden kendi ülkelerinde veya dışarıdaki futbolcuları yaşayanıyla öleniyle veya sinema aktörlerini yaşayanlarıyla ölenleriyle neden unutulmaz isimler olarak zihinlerine nakletmişlerdir? Çünkü anneler, babalar, muallimler becerip ashab-ı kiramı, Allah onlardan razı olsun, unutulmaz, unutulursa hayat damarlarımız kurur diye sempatik isimler, saygın şahsiyetler olarak oturtamamışlardır. Keşke Osmanlı ecdadımız, Allah onları mağfiret eylesin, rahmetiyle muamelede bulunsun, camilerin sağına ve soluna Hulefai Raşidi'nin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki mübarek torununun isimlerini duvarlara nakşetmeyi ikinci bir iş yapıp da birinci iş olarak analarımız, babalarımız gibi, dayılarımız, amcalarımız gibi bilmemiz gereken isimler bunlardır diye köy meydanlarında çocuklara slogan attırarak Hasan ve Hüseyin dedirtselerdi, Osman, Ali dedirtselerdi, camilerde alçıyla yapılmış veya boya ile yazılmış isimler namaz kılarken dikkat çekti, ama namazdan sonra hayatın içinde dikkat çekmediyse ortada eksiklik vardır. Bu sebeple diyoruz ki, dememiz gerekiyor ki, biz ümmet olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi manevi şahsiyeti olan sünnette, hadislerde ve onun peygamberliğinin yansıması olan Müslümanlığımızın biricik ve ilk örneği ashab-ı kiramı korurken aslında Müslümanlığımızı koruyoruz biz. Muaviye radıyallahu anh, Ebu Zer radıyallahu anh, Ebu Bekir, Ali, Osman, Ömer radıyallahu anhum derken biz, Aişe, Nesibe, Rukayye, Fatıma, Ümmü Kültüm, Zeynep, Sevde radıyallahu anhunne derken biz, elbette Allah der gibi demiyoruz. Bunlar teabbud yaptığımız, kulluk yaptığımız isimler değil. Ama bu isimler kulluğumuzun ilk pratik örneklerini yapmış kimseler oldukları için korundukları kadar dinimiz ve kulluğumuz korunacak demektir. Tekrar söylüyorum. Asla onları putlaştıramayız. Eski ümmetlerin bataklığına düşmüş oluruz. Ama onların şahsiyetini çürüttüğümüzde de eski ümmetlerin de gerisine düşmüş olabiliriz. Bu sefer kendi ilahlarımızı madde üzerinden, para üzerinden, filan beşeri sistemi ilahlaştırarak ortaya atmış oluruz. Bunun için biz bir hadis öğrenirken, ashab-ı kiramdan birisini ders konusu yaparken ve Allah'ın izniyle yüreğimiz fokur fokur heyecanla kaynadığı için adıyla çocuğumuzu Üsame diye isimlendirirken, Nesibe diye isimlendirirken, Allah ve melekleri şahit olsun ki bu sadakatimizi, bu heyecanımızı ispat etmek için bunu yapıyoruz. Üsame anlam olarak arslan yavrusu demektir. Kasemen billah, kasemen billah. Üsame arslan yavrusu demek değil de fare yavrusu demek olsaydı, yılan demek olsaydı, hiç tereddüt etmezdim. 40 evladım olsa 40'ına da Üsame derdim. Çünkü derdim Üsame değildir. Üsame'nin yankılandığı ses tonunun beni götürdüğü o büyük vadidir derdim. Üsame'nin imanıma getirdiği yankılanmadır beni heyecanlandıran. Ha fare yavrusu olmuş anlamı, ha yılan yavrusu olmuş, ha da solucan olmuş, bir şey değişmiyor. Bu sebeple, ashab-ı kiramın korunması, Resulullah'ın korunmasıdır aleyhissalatü vesselam. Resulullah korunmadıkça da, ortada hangi İslam'dan söz edebiliriz biz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ımız, çok farklı bir eda ile bize hitap ederken ne buyuruyor? Kendi arkadaşlarınızı konuşur gibi Resulullah'ı nasıl konuşursunuz siz diyor. Bir arkadaş mı bu? Arap Yarımadası'nda tanıdığın bir Arap mı? Hayır, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramda Resulullah'ın sahabileri aleyhissalatü vesselam. Biz ashab-ı kiramı putlaştırmayacağız. Dur bir dakika. Dur. Biz Resulullah'ı da putlaştırmıyoruz aleyhissalatü vesselam. Resulullah'ı da putlaştırsak sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlığımız gider. Abduhu ve Resuluhu diyoruz. Kul olduğunu, peygamber olduğundan önce söylüyoruz biz onun. Peygamberini putlaştırmıyorum da, sahabesini nasıl putlaştırırız? Dokunuldukça ashab-ı kirama, niyetleri Allah bilir. Kim niye dokunduğunu bilemeyiz biz. Sen münafık olduğun için ashab-ı kirama dil uzattın diyemez. Ok olmaz. Evet, o münafık olduğu için, zındık olduğu için, oryantalistlerin şerbetinden içtiği için, ashab-ı kirama dil uzatıyordur. Muaviye'ye dil uzatıyordur. Ali'ye dil uzatıyordur. Ebu Zer'i öteye beriye çekiyordur. O onunla Allah arasındaki bir muhasebe. Ama yapacağı işi, dil uzatırken ortaya çıkaracağı sonucu, ancak münafıklar ve zındıklar yapar deriz. Niyetleri değil, eylemlerin muhtemel sonuçlarını yargılarız biz. Niyet yargılamak Allah'ın işidir. O eylemlerin muhtemel sonuçlarını ise, ümmeti Muhammed olarak görmek ve sonuçları üzerine tedbir almak durumundayım ben. Çünkü ben Resulullah'ı korumak, aleyhissalatü vesselam, müdafaa etmek, benim günüm için Sa'd bin Ebi Vakkas olmak, Üsame olmak, Übey ibn-i Ka'b olmak ne demektir? Onu anlamaya mecburum ben. Sadece Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahharası'nı severek, koruyarak, yıkılmasın, depreme dayanıklı olsun diye ek kolonlar yaptırarak peygamberimi müdafaa edemem ki. Asıl müdafaa edilecek olan onun sünnetidir, dinidir, şeriatıdır. Direkt veya dolaylı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına zarar verecek bütün ilaveler, bid'atler ve bütün çökertme, içini boşaltma eylemleri hıyanettir. Bu gafletle yapılabilir, Allah'a salarız. Birilerine alet olarak yapılabilir, tavrımızı kor, biz varken olmaz bu deriz. Filanca hadis iyi değil, beğenmedik bunu. Batılılar bizi ayıplıyor bu hadisten dolayı. Kadınlar horlanıyor bu hadiste. Bunu silelim diyene karşı, bu hadisi sen nerede görmüştün? Tirmizi'de. Şahit ol Rabbim, biz de Tirmizi'yi okumaya başlıyoruz deriz. Onlar Tirmizi'nin 4000 hadisinden birini silmek istediler. İntikamımız, savunmamız 4000 hadisini toplu okuyarak olur bu sefer. Sen mi İbn-i Mace'yi karaladın? Şahit ol Rabbim, biz de çocuklarımıza İbn-i Mace ezberletiyoruz deriz. Savaş böyle yapılır çünkü. Savaşın asıl piyonu şeytandır. O bu rolleri oynuyor. Bazen Hristiyanları kullanıyor bu işte. Bazen Yahudileri kullanıyor. Bazen dinsizleri, mülhitleri kullanıyor. Bazen de beceriyor. Müslümanların arasından da oyuncak seçiyor. Onları da kullanıyor. Ben ana aktör, ana organizatörü bırakıp İşlerindeki oyunculardan biriyle meşgul olursam tuzağa gelmiş olurum. Aradığı da o onun zaten. Derenin en dibindeki bulanık bir maşraba suyu temizlemeye çalışmış olurum ben. Dere hala çamur akıyor. Giderim, derenin başından harkı temizlerim, bulanıklığı baştan önlerim. Çünkü hain, İbn-i Mace ders kitabı okutulmadığı için, Tirmizi ders kitabı olarak okutulmadığı için, kütüphanelerde arşiv malzemesi gibi durduğu için bunu becerebiliyor zaten. Resulullah kelimesinden sonra, sallallahu aleyhi ve sellem demeyi beceremeyen, cuma namazına gelmiş Müslümanlar bulunduğu için o bu işi becerebiliyor. Yayarım salavatı, okurum, okuturum, ezberlerim Tirmizi'yi, İbn-i Mace'yi. Biiznillah, onun 3 saldırısına 1000 cevap vermiş olurum. Taarruza geçerim. İblis yeni yapmıyor bu işi. Bunu daha önce Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı üzerinden denedi, ne yazık ki becerdi. Çünkü Musa'nın Enes İbni Malik'i yoktu. Bunu İsa Aleyhisselam'ın İncil'i üzerinde denedi, ne yazık ki becerdi. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın Übey İbni Ka'b'ı yoktu. Ebu Bekir'i yoktu. Şimdi inşallah Ebu Bekirler korunulduğu sürece, Enes İbni Malik'in ümmetin içindeki konumu muhafaza edildiği sürece, Übey İbni Ka'b sarsılmadığı sürece, iblis Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti üzerinde, Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı üzerinde bunu beceremeyecektir. Kardeşlerim, size savaş stratejileri dersi vermiyor. Kültürel savaşların nasıl yapıldığını anlatmıyorum. Eğer böyle anladıysanız, sözlerimi dinlememiş sayın. Ben de sözlerimi geri alayım. Ama ne yapıyorum biliyor musunuz? Biraz sonra dinleyeceğiniz bir hadisi nasıl hazmetmemiz gerektiğini konuşuyorum. Hadis dinlemek nedir bizim için? Ebu Bekir şuraya gitti, buraya geldi. Kim bu Ebu Bekir? Hangi Ebu Bekir? Enes İbni Malik'i annesi nasıl da getirmiş? Saçını taramıştır herhalde getirirken. Peygamber'e götürüyordu. Kuaföre götürülmüş çocuk gibi Enes görmek yerine, Muhammed Aleyhisselam'a evlatlar nasıl kurban verildi? Bugün biz Enes İbni Malik dedi ki Resulullah derken, hangi hissiyatla kulaklarımıza o sesi sokmalıyız? Onu anlatmaya çalışıyorum. Rabbim muvaffak kıla. Bu anlatışı da buradan mesaj almayı da inşallah. Şimdi bu hissiyatımızla bir hadisi şerif dinleyelim. Bu hadisi şerifi hem içinde geçen sahabiler itibariyle deminden beri izah ediyorum dinleyeceğiz. Ondan sonra da bir gerçeği hatırlayacağız. Bugün Ebu Hureyre yok. İbni Ömer yok. Ömer yok. Radıyallahu anhüm. Bugün ben varım kardeşim. Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak hala var. Hadisleri var, Kur'an'ı var çünkü. Bugün Muhammed Aleyhisselam'ın karşısında ben şöyle buyuruyorum, şöyle emrettim dediğinde ben varım. Ya ben varım bugün ya da ben olmadığım için iblisin attığı ciritler var. Ben varken iblis ve avanesi yok demektir. Ben eğer dinlenme modundaysam, yokluğumda sakınca görmüyorsam, vay o zaman iblisin başımıza açacağı gailelere. Ben Allah'ın peygamberine düşmanlık edenlere lanet görevlisi değilim. Peygamberin aleyhissalatü vesselam sesinin ve mesajının yankılanacağı adam gibi durmak zorundayım. Herhangi bir delikanlı bir hadisi şerif okurken, herhangi bir mümine kız, "Kâle Allah ve kâle Resulullah" diye başlayan bir mesajı okuduğunda ne anlamalı biliyor musunuz? Ravza-i Mutahhara'dan "yavrum" diye hitap ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aradaki 3000 küsür kilometre de olsa, 10.000 kilometre de olsa, bu uzun mesafeye rağmen ravzasından çıkan o ses bir radarın nesnelerden birisini kendisine çarptırdığı gibi, o ses yüreğime çarptı, "buyur ya Resulallah" dedim. Ehli sünnet budur. Sünnet Medine'den çıktığında onun yüreğine çarpıyor demektir. Kuru kavga değil, yaşayarak Resulullah'a destek olma kavgasıdır kavgamız. Onun için Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh diyor ya, eğer hadis okuyanlar Allah'ın adamları değilse Allah'ın adamı kimdir bu dünyada o zaman diyor. Çünkü peygamber göndermiş Allah azze ve cel, peygamberime sahip çıkın demiş. Ebu Hureyre, Ebu Bekir radıyallahu anhüme o gün sahip çıktılar. Bugün de ben sahip çıkacağım. Bu sebeple bir hadis okumak bir gün, Erzurum'dan İstanbul'a kadar yürüyerek gelip sabahleyin o hadisi Fatih Medresesi'nde okuyup öğle namazından önce de aynı şekilde yürüyerek Erzurum'a, evine dönmeye değer mi diye sorsam, bu soru bile abes bir sorudur. Ne demek değer mi? Medine'den sahabi olduğu halde ta Şam'a kadar bir hadisi sormak için gelen adamlar vardı bu dünyada. Allah onlardan razı olsun. Bir hadis için Erzurum'dan İstanbul'a kadar yürümeye değer mi sorusunun cevabı, cennete girmek için ne kadar yürümeye değer sorusunun cevabı ile eşdeğerdir. Çünkü bir hadis cennet demektir. Yokluğu da maazallah cehennem demektir tabi. Böyle dinlediğimiz hadisler kederlenmiş yüreklerimizin şifasıdır Allah'ın izniyle. Yalnız kardeşlerim, farklı zamanlarda ikaz ettiğim bir hakikati tekrar ikaz ediyorum. Mesela çocuklarla ilgili bir hadis okunduğunda iblis ne yapıyor biliyor musunuz? Sen kaç yaşındasın diyor. 12 yaşında. Evli misin? Yok. Evleniyorum haftaya. Yok. Bunun ne ilgisi var seninle diyor. 80 yaşındaki dedeye diyor ki, bu tesbih mi tarif ediyor sana? Yok. Çocuklara şöyle yapmış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Senin torunların yanında değil ki zaten. Kime ne yapacaksın ki? Sen tesbihini çek diyor. O hadisi dinleyip çocuğuna nasıl davranması gerektiğini anlayacak yaştaki aile reisine de, sen İslami faaliyetler yapıyorsun, hadis, hadi uzmanlar okusun hadisi diyor. Böylece kökten hadisi toplumdan kaldırıyor. Ama kötü niyetle değil ha. Strateji. İblis stratejisi. Halbuki biz Resulullah dinliyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ölümümden 1000 sene sonraki bir şeyi anlatsa bile, bana hiç lazım olmayacak bir şey olsa bile, bana ne ya? Yeter ki o konuşsun, ben dinleyeyim. Gene vardır benim onunla bir bağlantım. En azından iman bağlantım vardır demem gerekiyor. Hadis-i şerifi böyle dinleriz. Ayeti bundan da daha yukarıda dinleriz. Dinlemeliyiz. Şimdi tablo Medine-i Münevvere'de bir tablo kardeşlerim. Konumuz İbni Ömer üzerinden geçiyor. İbni Ömer kim? Abdullah İbni Ömer. Ömer bin Hattab'ın oğlu. Allah hepsinden razı olsun. Abdullah, Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetini en iyi bilen sahabilerden kabul ediliyor. Şöyle benzetirken de çarpılırım diye korkuyorum ama siz anlayın diye ben benzeteyim. Sünnet uzmanı adeta. Hani filan konuda uzman deniyor ya, öyle bir benzeteyim de sünnet uzmanı, ashabın en sünneti en iyi bilenlerinden. Bunu unutmayın. Bir kenara yazıyoruz bunu. Sünneti en iyi bilenlerinden. Ebu Hureyre bir hadis rivayet ediyor. Cenaze kılmakla ilgili. Buna İbni Ömer'in refleksini ölçeceğiz şimdi. Müslim'de 945. hadisi şerif. Buhari'de ise 1323. hadisi şerif. Küçük bir dipnot bir kenara yazabilirsiniz. Hadis kitapları sıralanırken ağırlıklarına göre sıralanır. Önce Buhari'den başlanır. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de denir. Önce İbn-i Mace'de denmez mesela. Buhari'de de varsa. Sadece İbn-i Mace'de varsa İbn-i Mace'de denir. Burada ben Müslim'i önce zikrettim. Bir incelik var bu. O incelik şu. Bu hadis Buhari'de de var, Müslim'de de var. Buhari'deki anlatım tarzı benim buraya aldığım tarz olduğu için, öncelikle Buhari'nin ismini değil, Müslim'in ismini zikrediyorum. Müslim'de 945. hadis diyorum mesela. Evet. Bu çok önemli mi? Hayır. Çok veya az önemli. Hadisle ilgili ya, notumuzu aldık. İster az önemli olsun, ister çok önemli olsun. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim namazı kılınana kadar bir cenazeye katılırsa, ona bir kırat vardır. Gömülme işi bitinceye kadar cenaze ile ilgilenene ise iki kırat vardır. İki kırat nedir diye sordular. İki büyük dağ gibidir buyurdu. Abdullah İbni Ömer'in oğlu Salim der ki, İbni Ömer cenaze namazını kılar ve giderdi. Ebu Hureyre'nin bu hadisi kendisine ulaşınca, ne kıratlar kaçırmışız deyip gözyaşı akıtmış. Ben bizim lehçemizle tasvir edeyim. İbni Ömer sünneti en iyi bilen alimlerden, sahabinin alimlerinden. Ömer'in oğlu bir defa. Ebu Hureyre'nin bildiği bir hadisi meğer bilmiyormuş. Sahabi de olsan, kimse son noktaya gelmiyor bu dünyada. Vay be, ne kıratlar kaçırmışım ben, niye diyor. Meğer bu cenazeleri kılıp mezarlığa kadar gitmiyormuş. Sadece cenazeyi kılıyormuş. Mezarlığa gitmeyince de bir kıratla kalıyor. İkinci kıratı kaybediyor. Ama gözü yaşarıyor. Neden? Hazır sevapları niye kaçırdım diyor. Şimdi biz burada hadis dinledik. Evet, bundan sonra cenazelere gitmek gerekiyormuş. Bak İbni Ömer de gitmeyerek yanlış yapıyormuş. Böyle anladıysak yanlış anladık. Bu her şeyden önce bize acizliğimizi, sakalımız da olsa, sarığımız da olsa, uzman da olsak, talebeliğin bitmeyeceğini öğretmeliydi. Bu ilk numaralı ders bu olmalı bundan. Talebelik bitmez. İbni Ömer'inki bitmemiş. İki, şu tevazuya bakar mısın? Babası da Emirül Müminin Ömer bin Hattab o gün. VIP çocuk yani. VIP çocuk. VIP salonlarında, havaalanında hep. Ama Resulullah bir şey söylüyormuş, bu onu bilmiyormuş meğer ki. Vay be! Tevazuya bak, tevazuya. İlmin karşısında bir volkan ağzı gibi. Ne atsan aşağıya düşüyor. Her türlü verdiğin ilme hazır. Sahabi bu adam işte. Ebu Hureyre yokken biz Müslümandık demiyor. Ne diyor? Hemen anında muhasebesini yapmış. Ya ben niye mezara kadar gitmiyordum diye sonuç raporu veriyor. İbni Ömer zarar etti bu işten diyor. Ebu Hureyre Müslüman olduğunda, Allah ondan razı olsun, İbni Ömer 10 yıllık Müslümandı. Mesele şahıs yarışları meselesi değil ki. Mesele Allah'ın rızasını kazanma yarışı. O hoca dedi, bu hoca dedi diyen nesil, bundan ebedi dersler çıkarmak zorunda. Hadis-i şerif iyi anlaşılsın diye, biz bu hadis-i şeriften de bazı notlar çıkaralım. Birincisi kırat, Arapça bir kavram olarak da ashab-ı kiramın bildiği bir şey değil demek ki. Nedir bu kırat ya Resulallah diyorlar. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir yaklaştırma yapmış, benzetme yapmış, konu anlaşılsın diye. Sorulacağını da biliyordu. Nedir bu kırat diye sorulunca, dağ demek buyurmuş. Nasıl biz okyanus diyoruz, dağ diyoruz. Yani karşımızdakinin gözünde tabloyu büyütüyoruz. Yani çok büyük sevap, çok büyük sevap demek istemiş aleyhisselam Efendimiz. Bunu da ne için kullanıyor? Bir, cenaze geldi, namazını kıldın. Bir kırat kazandın. Farz-ı ayn değildi zaten, sevap kazandın. Mezara gittin, mümin kardeşine orada ecir kazandırmak için. Kolay olsun onun kabre girişi diye, sevabı çok olsun diye. Ki bununla ilgili hadis-i şerifler var. Kalabalık oldukça cenaze sevap da artıyor. Bundan da ecir kazandın. Bunların toplamını aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki kırat vardır diye özetlemiş. Ashab-ı kiram da sormuşlar ne demek iki kırat, cevap vermişler. Ebu Hureyre bunu öğretince İbni Ömer bakmış ki bunu yanlış biliyor ya da eksik biliyor. Düzeltmiş. İki, bir insan, mümin insan öldüğünde onun cenazesine hazırlık yapılır. Teçhiz denir buna. Cenazesi yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır, defnedilir. Bunların hepsiyle ilgilenmek, bu hadis-i şerif ve diğer hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki, Peygamber Efendimizin teşvik ettiği sünnetlerdendir. Ve bu adeta, bir sevap kaynağı gibi konmuş Müslümanın önüne. Evde üzerindeki elbiselerin çıkanıp hazırlanıp yıkanması, kefenlenmesi, cenazesi, defnedilmesi hepsi bir görev bunların. Bunlar bu arada çok özellikle dikkatimizi çekmesi gereken bir nokta bu. Ama hadis-i şeriften çok dipnot olarak bunu yazalım. Ölüm duygusal bir sahnedir. Acıklı bir olaydır. İnsanın da duygusal anları kontrolünün zor olduğu anlardır. Mekanizması, fren sistemi zayıflar insanın. 70 yaşındayken ağlamaklı bir sahneyle karşılaşıp insan duygusallaşabilir. Bu sebeple iblisin en yoğun bid'at ürettiği pozisyonlar cenaze ile ilgili pozisyonlardır. Buna çok dikkat etmek lazım. Biz sünnetiyle aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetiyle iktifa ederiz. Gerisini asla ilgi alanımıza sokmayız. Bunu unutmuyoruz. 100 işlem yapılıyorsa cenaze ile ilgili, Allah bilir ya, bunun 90'ı bid'attır. Konumuz bid'atlerle ilgili olmadığı için ayrıntısına girmiyoruz. Ama buna dikkat edilmesi gerektiğini de vurguluyoruz. Bir şey daha burada özellikle önemli. Bu bahsettiği cenaze müminin cenazesidir. Mümin cenaze olursa böyledir bu. Biz kimsenin kafir olduğuna hükmedemeyiz. Ama camiye getirdikleri tabutun başkaları tarafından namazının kılınmasını bekliyor oluyorsa insanlar, kendileri cenazeyi bile kılamıyorlarsa, bırak camiye gelmeyi öğle namazında, acaba o tabutun içindeki de öyle biri miydi diye merak ederiz. Bu kafirdi muhakkak. Bak oğlu burada kılmıyor diyemeyiz. Bu yanlış olur. Kafiri belirleme hakkım yok ama mümini tanırım herhalde. Ben mümini tanırım. Müminin cenazesini kaçırmam. Mümin olduğuna dair bir emare bulamadıysam işim yoğun olur genelde. Benim işime bakarım. İşim vaktimden çok ya zaten. İşime bakacağım mecbur. Burada küçük bir dipnot daha. Bu vaadi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin niyetler ve Allah rızasına bağlantılıdır hep. İki kıraat diyor ya, onlar Rabbimin rızası için, mümin kardeşime duam olsun diye cenazeyle ilgilenen içindir. O benim dedemin cenazesine gelmişti. Ben de gitmem lazım diye. Yöreselleştirilmiş, riya bataklığına batmış, ırkçılıktan kaynaklanmış, bizim köylüydü. Bizim köylü olsun, gavur olsun. Mantığıyla kılınmış cenaze de olmaz zaten. Ona biz cenaze namazı da demiyor. Ona iki kırat değil, %1 kırat değil, kırbaç vardır kıyamet günü. Kırbaç vardır. Kıratı bilmem ama kırbaç yer o. Neden? Çünkü Allah için yapılacak bir işi başka bir maksatla yapmak, şirke varıncaya kadar ağır bir günahtır. Bugün maalesef Anadolu'nun büyük bölümünde ırkçılığın en çok tezahür ettiği, yöreselciliğin en fazla uygulandığı alanlardan biri bu cenaze alanıdır. Namaz yok adamda. Salavat getirmeyi bilmek yok ama köyden cenaze varsa rapor alıp o cenazeye gelecek muhakkak. Yahu akraban mı? Değil, bizim köylü ama. Bunun yanlış olduğunun en büyük belgesi nedir biliyor musunuz? Her namazda, cenaze namazında imamların cenazenin nasıl kılındığını öğretmek zorunda kalmalarındadır. Bunu unutmayalım. Cenazeyi takıyor olsaydı o, cenaze kılacak kafası olsaydı, cenazede bir namaz çeşidi, niye onun fıkhını öğrenmiyorsun? Ya biri ölecek ileride ihtimal, onun için 10 dakika vakit ayırır mı? Cenaze namazı 10 dakika bile sürmez öğrenmesi. Cenaze namazının şu iki kıratlık sevap boyutuyla ilgilenen bir mantığın olsaydı senin, onu ibadet diye öğrenirdin zaten. Bu ümmetimizin mevcut cahillikle bilmeden yaptığı yanlışlardan birisidir. Cenaze ibadettir. Hiç tereddüt etmeden söylüyorum ki, Kur'an'ımızın azametini hiç konuşmama gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Boynumuz değil, şu kainat Kur'an'ın bir harfine feda olsun diyecek kadar imanımız kuvvetlidir elhamdülillah. Ama caminin önündeki musalla taşında mümin bir insanın cenazesini bir müminin gidip Allahu Ekber diye kılması, daha sonraki 3, 5, 10 hatimi o adamın ruhu için okumasından daha değerlidir. Bana öyle yapın, beni seviyorsanız. Niye biliyor musunuz? Bu iki kıraat hadisle sabit. Bukhari ve Müslim'in hadisiyle sabit. Öbür hatim umuttur. Büyük umuttur ama. Büyük umuttur, ona bir itiraz yok. Her ibadet Allah için yapıldığında ölene bağışlanır. Ama umut. Hatim indirin sözü Efendimizin ağzından çıkmamış. Ama iki kırat kazanırsın, o mümine sevap olur sözü Efendimizin ağzından çıkmış. Bana onu ayırın siz. Benim için onu yapın. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi benim için garantidir. Aleyhissalatü vesselam. Öbürünün, hatimin gereksizliği manasına demiyorum. Açık müjde ile ihtimal müjde arasında kıyaslama yapıyorum. Sünnete sadakatimiz budur. Böyle olmalıdır. Böyle olunca da Allah bizimle beraberdir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ